चलिए रुको और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुको का टॉपिक है गज़वे बदर पर तबसरा। आयत नंबर 49। منافق یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ آیت 50۔ کافروں کی موت کا وقت۔ آیت 51۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت 52۔ اللہ نے گناہوں کے ساتھ پکڑا۔ آیت 53۔ جو نعمت پا کر خود کو رب سے دور نہ کرے اللہ اس کی نعمت بڑھا دیتا ہے۔ آیت 54۔ انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے غرق کیا۔ آیت 55۔ کفر انسان کو جانوروں کی سطح پر پہنچا دیتا ہے۔ آیت 56۔ یہ ہر بار عہد توڑ دیتے ہیں۔ آیت 57۔ آپ ان کو عہد شکنی کا مزہ چکھائیں۔ آیت 58۔ اگر یہ خیانت کریں تو اعلانیہ معاہدے کو توڑ دیں۔ بس جی، مقاصد دیکھیں گے۔ میدان جنگ میں منافقین کی حوصلہ شکن باتوں کو جان کر مشکل حالات میں اپنا جائزہ لے سکے، کفار سے موت کے وقت کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کو جان سکے، نعمتوں کے ساتھ انسان کیا معاملہ کرتا ہے اس کو جان سکے، جو عہد شکنی کرے تو اس کو بتا کر عہد توڑنے کی حکمت جان سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد میں پورا فرمائے۔ تلاوت سنیں گے ابھی نایات کی۔